pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz truskawki 40% taniej. 4,79 za 500 gramów. I polskie ogórki gruntowe 50% taniej. 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Program trzeci Polskiego Radia. Już po godzinie 15. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. 30 dzień marca, jest poniedziałek. Czas na serwis. Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 79 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Groźny patogen stwierdzono w Polsce u prawie 2000 osób. Na 16 przesunięto godzinę rozpoczęcia senackiego posiedzenia w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej. Jutro premier Morawiecki ma przedstawić kolejne restrykcje w związku z pandemią. Ministerstwo Zdrowia w przesłanym kilkanaście minut temu komunikacie informuje o 79 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. W sumie liczba zainfekowanych w Polsce osób wynosi 1984. Na 16 przesunięto posiedzenie Senatu w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej. Od razu przenosimy się do Izby Wyższej, gdzie jest Tomasz Zielenkiewicz. Dzień dobry. Od rana nad przepisami pracowały trzy senackie komisje. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że poprawki, które zostaną złożone do sejmowych ustaw, mają m.in. umożliwić Polakom szeroki dostęp do testów na koronawirusa, ale też wzmocnić działania ochronne na rynku pracy. Robert Biedroń zapowiedział, że poprawek Lewicy będzie 200. O jak najszybsze przyjęcie tarczy antykryzysowej apelowała podczas prac komisji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Z kolei wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że jeżeli dziś coś zostanie wykreślone z rządowych ustaw, to Sejm jest przygotowany na to, żeby zebrać się jutro i przeprocedować to jeszcze raz. Ze względów bezpieczeństwa senatorowie będą obradować w trzech salach. Wszystkie będą połączone systemami audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy z nich będzie przemawiał z miejsca. Głos zabiorą też przedstawiciele rządu. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Jutro premier Mateusz Morawiecki przedstawi kolejne ograniczenia związane z trwającą epidemią koronawirusa. Tak mówił po wideokonferencji szefa rządu z prezydentami miast, wojewodami i marszałkami województw szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, na razie trwają prace nad tym, by wybory prezydenckie odbyły się 10 maja. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Jakie uwagi zgłaszali podczas spotkania samorządowcy? Samorządowcy zwracali uwagę na trudną sytuację finansową i potrzebę ustandaryzowania rozwiązań, które powinny funkcjonować na terenie całego kraju w związku z wirusem. Część tych postulatów ma znaleźć odzwierciedlenie w nowych restrykcjach, które ogłosi jutro premier, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Po ostatnim weekendzie widać, że na pewno należy wzmożyć działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji i z tym będzie jutrzejszy komunikat pana premiera związany. Natomiast o szczegółach poinformuje sam pan premier. W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z lekarzami, z ekspertami, przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia. Podczas rozmowy pojawił się też temat wyborów i jak zaznaczył Michał Dworczyk, pomimo pandemii państwo musi funkcjonować w miarę normalnie i dlatego na ten moment trzeba przygotowywać się do wyborów. Podkreślił jednocześnie, że sytuacja jest dynamiczna i rząd reaguje na nią na bieżąco. Samorządowcy rozmawiali też o środkach ochrony osobistej dla medyków. Jak mówił im minister zdrowia, w ciągu ostatniego tygodnia wydano na nie ponad 1 200 000 zł. W pierwszej kolejności będą trafiały do szpitali jednoimiennych zakaźnych. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Małopolskie szpitale zamykają niektóre oddziały i poddają je kwarantannie. Tak jest m.in. w szpitalach w Krakowie, Wadowicach i Brzesku. Z powodu wykrycia patogenu u pacjentów lub u personelu zamknięte są 4 oddziały w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. W tym mieście taka sama liczba oddziałów poddana została kwarantannie w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego. Jerzy Friedinger, dyrektor placówki, mówi, że zostały wstrzymane przyjęcia na oddział ginekologii i położnictwa. Porody zostały w tej chwili wstrzymane u nas w szpitalu na kilka dni, ponieważ musimy przeprowadzić badanie kontrolne u personelu. Jest w tej chwili w kwarantannie i mam nadzieję, że z końcem tego tygodnia, najbardziej z początkiem następnego, spokojnie ruszy z powrotem oddział położnictwa. Do odwołania zamknięty został szpitalny oddział ratunkowy w Wadowicach w związku z przyjęciem pacjenta, który może być zakażony koronawirusem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu został poddany kwarantannie po tym, jak jego doradczyni Rivka Paluch uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, poinformowały izraelskie media. Urzędnicy twierdzą, że premier najprawdopodobniej nie został zakażony. Kancelaria Benjamina Netanyahu podała, że zostanie poddany testowi na obecność koronawirusa do wtorku i będzie kontynuował pracę za pomocą wideokonferencji. Poprzedni test premiera wykonany 15 marca był negatywny. W Izraelu potwierdzono prawie 4,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem i 15 ofiar śmiertelnych patogenu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili w Polsce, proszę Państwa, temperatura maksymalna od 1 do 6, chłodniej w rejonach podgórskich, Karpat od minus 3 do 0, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny, północno-zachodni. W Warszawie w tej chwili niewielkie opady śniegu, a w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od minus 8 na północnym wschodzie, podobnie w Kotlinach Sudeckich, do minus 3 na przeważającym obszarze, plus 1 nad morzem, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam do minus 9. A wiatr słaby w nocy, umiarkowany, gdzieniegdzie na wybrzeżu południowym wschodzie porywisty z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę. W górach wiatr może powodować zawieje, zamiecie śnieżne. Program Trzeci, 6 minut po 15. Zapraszamy do reklamy. O raty! Jakie fantastycznie elastyczne raty w RTV Euro AGD. Kupuj elastyczne zero raty online na euro.com.pl. Wybierz do 30 rat 0% i nie płać do września. Lub rozłóż zakupy nawet do 50 rat 0%, jeśli skorzystasz z ochrony sprzętu od awarii i uszkodzeń. RRSO 0%. To ty wybierasz liczbę rat. Szczegóły na euro.com.pl. Aby codzienne zakupy w sklepach Lidl były bezpieczne dla wszystkich, wprowadzamy kolejne rozwiązania. We wszystkich sklepach dla zachowania zalecanej odległości 1,5 metra nakleiliśmy na podłodze taśmy wyznaczające właściwy dystans w obszarze kas. Montujemy osłony chroniące kasjerów i klientów. Wybierajmy płatność elektroniczną zamiast gotówki i słuchajmy komunikatów sklepowych o zasadach bezpieczeństwa. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do Lidla na bezpieczne zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 8 minut po godzinie 15. Co dziś przed nami w naszym programie? Zapraszamy do Trójki do 19. Dziś Senat, jak wiadomo, pracować będzie nad ustawą, nad tarczą antykryzysową, pakietem całych ustaw. Za godzinę posiedzenie marszałek Grodzki. Dziurawą tarczę zastąpimy solidną tamą, która będzie oczyszczona ze wszystkiego, co nie dotyczy walki z koronawirusem. Tarcza antykryzysowa powinna zostać przyjęta jak najszybciej. Proponowanie jakiejś nowej legislacji jest nieodpowiedzialne. Za kilkanaście minut Państwa gościem będzie Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Przed 16 korespondencja z Waszyngtonu o postępującej epidemii w Stanach. Marek Wałkuski. Nasz reporter był w laboratorium szpitala zakaźnego w Poznaniu. No, łzy są praktycznie codziennie. U mnie też. Ja mam dzisiaj na przykład słabszy dzień. To koleżanka jakoś tak widzę, że mówi, chodź, nawet przytulaska zrobimy, będzie dobrze, nie? Po 16.30 ekonomista Artur Bartoszewicz z SGH o przyszłości naszej gospodarki. Po 16.45 najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia. Moim gościem będzie wiceminister zdrowia dr Waldemar Kraska. Połączymy się dziś m.in. z Rzymem, a także opowiemy o wyleczonym w Polsce pacjencie. Tegoroczne egzaminy próbne ósmoklasistów odbędą się w internecie.

Dzisiejsze posiedzenie Senatu nie przypomina tych, które odbywały się dotychczas. Mimo że senatorów jest tylko 100, to i tak w związku z epidemią koronawirusa trzeba było podjąć szczególne środki ostrożności. I tak senatorowie będą rozmieszczeni w trzech różnych salach i wszyscy będą przemawiać z własnego miejsca. Posiedzenie wstępnie było zaplanowane na wtorek, ale marszałek Tomasz Grodzki postanowił je przenieść na dziś. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła na antenie Trójki, że w przypadku tej ustawy pośpiech jest jak najbardziej wskazany i apelowała o jak najszybsze przyjęcie projektu. Bardzo tutaj apeluję do senatorów. Wiem, że temperatura sporu politycznego była w ostatnich miesiącach w Polsce bardzo wysoka, ale dzisiaj naprawdę nie spierajmy się z sobą, walczmy wspólnie z wirusem i naprawdę potrzebujemy tej ustawy. Jednak z wypowiedzi przedstawicieli opozycji wynika, że dzisiejsze obrady mogą być długie i burzliwe, bo reprezentująca Lewicę wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka zapowiada złożenie ponad 200 poprawek do projektu. Lewica będzie składała poprawki, które pozwolą przedsiębiorcom otrzymać z budżetu państwa 75% pensji pracowników pod warunkiem, że utrzymają zatrudnienie i utrzymają poziom wynagrodzenia swoich pracowników. Senatorowie w swoich poprawkach proponują też rekompensaty dla samorządów w wysokości 50% utraconych wpływów z podatków i refundację dla przedsiębiorców wynoszącą 50 tysięcy złotych. Te pieniądze miałyby być przeznaczone na pokrycie kosztów stałych. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiada też usunięcie z projektu zapisów dotyczących zmian w kodeksie wyborczym. W Sejmie próbowano nocą wprowadzić dziwne poprawki nie przystające nijak do walki z koronawirusem. W Senacie musimy to naprawić. Dlatego dziurawą tarczę zastąpimy solidną tamą antykryzysową, która będzie oczyszczona ze wszystkiego, co nie dotyczy walki z koronawirusem. To niepotrzebne opóźnianie prac nad tarczą antykryzysową, uważa szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Powinno na wszystkim zależeć, żeby taki mechanizm ułatwiający głosowanie istniał. Mamy sytuację dzisiaj szczególną. Być może będzie potrzeba z takiego mechanizmu skorzystać. Proponowanie jakiejś nowej legislacji jest nieodpowiedzialne, dlatego że to, co można dzisiaj zrobić, to jak najszybciej uchwalić projekt, który przeszedł przez Sejm, tak żeby ta ustawa, żeby mogła wejść w życie od jutra, a potem możemy dyskutować o ewentualnych zmianach. Jeśli ktokolwiek inny ma pomysły, jak ulepszyć to prawo, to możemy o tym dyskutować. Tymczasem Senacka Komisja Gospodarki Narodowej, która od rana zajmowała się tarczą antykryzysową, opowiedziała się za przyjęciem projektu bez poprawek. Propozycje związane z wykreśleniem zmian w kodeksie wyborczym mają zostać zgłoszone na posiedzeniu w formie wniosków mniejszości. Tę relację przygotował dla Państwa Mariusz Krzemiński. O pracach Senatu z pewnością w serwisach Trójki. 17 minut po godzinie 15. Wczoraj zmarł na koronawirusa Alan Merrill, wokalista, kompozytor, gitarzysta grupy The Arrows. W 75 roku stworzył wraz z Jake'em Hookerem przebój I Love Rock and Roll. Alan Merrill miał 69 lat. Machine. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah me. Her name, that don't matter, she said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. she was with me, yeah, me. And we were moving on and singing that same old song, yeah, with me, singing. Grupa The Arrows, 20 minut po godzinie 15. Moim gościem, państwa gościem jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam słuchaczy Trójki. Jak wiemy, mikrofirmy te zatrudniające do 9 osób będą przez 3 miesiące zwolnione ze składek ZUS-owskich, tych, które gromadzimy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uważa pan, że to rozwiązanie moglibyśmy rozszerzyć także na inne firmy? No niestety jest to duża grupa, znaczy stety, że jest duża grupa przedsiębiorców, ale niestety nie objęła wszystkich. Nie objęła na przykład pani Zosi, która ma wiejski sklep i która sama stoi z radą i zatrudnia pracowników. Obrót z definicji będzie większy niż 15600 założone w ustawie, także nie objęła pana Janka, który ma warsztat samochodowy i zatrudnia 12 pracowników, a więc będą przedsiębiorcy, którzy no niestety nie uzyskają pomocy, chociaż niczym się nie różnią od tych, którzy uzyskają. No, ponadto jeszcze rolnicy dostali bez żadnego rozróżnienia, czy pół hektara, czy 2,5 tysiąca hektarów pomoc od państwa w opłacaniu KRUS-u, co dodatkowo jakby to trochę spowodowało, że przedsiębiorcy poczuli się... Panie rzeczniku, no tyle, że jak pan wie doskonale, pojawiają się obawy. Nie mamy wszak kopalni złota pod Warszawą. Przecież nie damy rady pomóc wszystkim. Oczywiście budżet nie jest z gumy, to wszyscy wiemy, ale akurat w tym zakresie, jeśli chodzi o ZUS, to gdyby wszystkich objąć przedsiębiorców i zapłacić za składki z ubezpieczeniem zdrowotnych, to trzeba by było na te 3 miesiące, to znaczy 4 miliardy złotych. No przy 212 miliardach tarczy nie jest to suma wykładająca cały projekt, a spowodowałaby, że chociaż jeden z tych proponowanych punktów byłby powszechny. Bo te wszystkie propozycje są kierowane do kogoś, trzeba spełnić warunki, trzeba przejść mitręgę biurokratyczną, złożyć wnioski, ktoś to będzie rozpatrywał. No przynajmniej z tym ZUS-em byłby jeden punkt taki, obejmujemy wszystkich, bez wyjątku, każdy może poczuć, że państwu mu pomaga. No tak, i by przynajmniej interpretacja byłaby bardzo prosta, choć minister Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że tarcza antykryzysowa może zmieniać się wraz z potrzebami. To nie jest taki zestaw pomocowy zamknięty. Pytanie tylko, na co nas będzie stać, no jak duży deficyt w budżecie będzie chciał stworzyć rząd. Ja się bardzo cieszę z tej zapowiedzi, bo myślę, że po tej skali reakcji przedsiębiorców, którzy no będą liczyli, bo teraz siedzą, może nawet liczą z kalkulatorami, arkusze kalkulacyjne liczą, czy mogą utrzymać, czy nie mogą utrzymać pracowników przy tej pomocy, może się okazać, że jednak duża część firm nie będzie mogła utrzymać tych pracowników. Zwolnienie dla przedsiębiorcy to jest takim samym nieszczęściem jak dla pracownika, żeby to była jasna sytuacja. No to chyba panie rzeczniku, największy koszt w firmie to jest ten koszt właśnie utrzymania pracownika i związany z tym tak zwane koszta pracy, czyli podatki. Ja też się boję, że w wielu przypadkach ta dopłata na poziomie 40% do pensji może nie pomóc, no bo skąd weźmie swoje 40% pracodawca, skoro nie ma zleceń? Panie redaktorze, no oczywiście, że jest to dopłata częściowa i zgadza się dokładnie z tym, co pan powiedział, ale tu jeszcze oprócz tego, że skąd weźmie te 40% swoje, to jeszcze będzie musiał złożyć wniosek, wypracować porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników i przesłać go do właściwego inspektora pracy. Wie pan, jak się będzie to porozumienie wypracowywać? No myślę, że może się pan domyślać. Musi mieć uregulowane wszelkie zaległości podatkowe i składkowe. Bardzo wielu przedsiębiorców tego nie dotrzyma. I jeszcze na koniec musi utrzymać zatrudnienie pracownika, do którego dopłaca państwo przez okres wsparcia i 3 miesięcy po jego zakończeniu. Jak pan myśli, ilu przedsiębiorców się zdecyduje na taką pomoc. Wolę nie prorokować, natomiast warto powiedzieć, że bez względu na rodzaj prowadzonej działalności czy wielkość firmy, każdy może zwrócić się do ZUS-u i takich wniosków w tej chwili jest bardzo, bardzo dużo z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek. Wniosek jest dostępny na stronach ZUS-u. Przyznam, że nie oglądałem, ale ponoć jest uproszczony i że wystarczą podstawowe dane. Tak jest, ja go widziałem, to po naszej akcji, kiedy wysłałem do pana premiera ten wniosek poprzedni, którym tam już tylko o numer buta się nie pytano, został poprawiony i bardzo dobrze. My rozpoczynamy jako biuro rzecznika akcję Ratuj Biznes i będziemy wspierali wszystkich przedsiębiorców, którzy nie załapią się na tą pomoc tarczową. Ona będzie, ta pomoc nasza, polegała na tym, że już się zgłaszają doradcy podatkowi, biura prawne, adwokaci, prawnicy, będą nieodpłatnie pomagać przedsiębiorcom wypełniać wnioski na podstawie tych rozumiem, które są dzisiaj. Jasne, rozumiem, że informacje na pana stronie internetowej. Oczywiście tak, dlatego zachęcam, jeżeli ktoś nie znajdzie dla siebie tutaj tego wsparcia, nie dopasuje się do tych warunków, to ma jeszcze szansę skorzystać z tych zapisów, które są dzisiaj zarówno w ZUS-ie, jak i w podatkach i lokalnych, i podatkach i CIT-ie, i PIT-ie, i VAT-ie. Jeśli jest zagrożony byt przedsiębiorcy i jest firma zagrożona zamknięciem, bankructwem, to można złożyć wniosek właśnie o umorzenie należności i my będziemy tam w tych punktach prawnicy będą państwu pomagali wypełniać te wnioski, a rzecznik w przypadku odmowy, jeśli nie będzie podstaw do odmowy, będę wchodził do postępowań i tą drogą będziemy pomagali wszystkim przedsiębiorcom, bo bardzo dużo nie będzie w stanie skorzystać z tych propozycji. Oczywiście będzie duża część, która skorzysta i my się cieszymy, że ta tarcza jest. Daj Boże, żeby ona wyszła jutro, żebyśmy wiedzieli, na czym wszyscy stoimy. Robert Gwiazdowski z Rady Nadzorczej ZUS-u postuluje obniżenie podstawowej składki VAT-u do 19%. Myśli pan, że to może pomóc konsumpcji wewnętrznej, która i tak będzie się kurczyć? Oczywiście, że może pomóc, tylko trzeba pamiętać, że te wszystkie propozycje tarczy, bo podejrzewam, że dalsze kroki będą musiały być finansowane z budżetu. Więc tutaj z jednej strony odkręcamy kurek odpływowy. Jeżeli będziemy zakręcali dopływowy, no to nie wiem, jak to się zbilansuje, ale oczywiście pobudzenie konsumpcji będzie potrzebne. Może być to w ten sposób, może to być przez kredyty, które zapowiada rząd, no ale to jest raczej okres po okresie pandemii. No w tej chwili firmy muszą w ogóle przetrwać. Dobrze by było, żeby ktoś nam powiedział, ile to będzie trwało, bo czy to będzie... Zna pan takiego kogoś? Myślę, że tak. Dlatego, że gdyby założyć, że pandemia będzie trwała 2 lata... No dobrze, ale tylko skończę. Tak. Jeżeli 2 lata, to rozumiem, że trzymamy 2 lata tak gospodarkę jak w tej chwili? Damy radę? Z różnych prognoz naukowców, wirusologów, jeśli tak wyciągnąć średnią, panie rzeczniku, to wynika z tego, że to w Polsce może potrwać 2-2,5 miesiąca. No daj Boże, bo więcej myślę, że jeżeli będzie trwało dłużej te przyduszenie gospodarki, to nie damy rady. I jakby ktoś powiedział nam, że przedsiębiorcom, dobrze, musicie zacisnąć zęby, musicie przetrzymać te 3 miesiące, to byłoby naprawdę dużo lepiej i wszyscy by wiedzieli, na ile mogą sobie planować w tej chwili te straty. No, ale nikt nie powie, bo nie ma odważnego. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był państwa gościem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. 7 trójek. Pozdrawiam. Na początku 22zd3@polskieradio.pl. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Panie Karolu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Karol z Wielkopolski z tej strony. Ja miałbym ogromną prośbę, gdyby pan mógł zapytać w moim imieniu kogoś, kto pracuje przy planach tarczy pomocowej, czy w tych założeniach jest jakikolwiek plan pomocy osobom bezrobotnym. Powiem w czym rzecz. Chodzi o osoby, które już są bezrobotne. Na moim przykładzie na przykład. Ja straciłem pracę w grudniu, pracowałem na umowie śmieciowej i teraz uwaga, w związku z tym, że pracowałem na umowie śmieciowej, nie należy mi się zasiłek dla osób bezrobotnych. On jest może mizerny, ale jest. Jak ja mam teraz szukać pracy, skoro nie mogę nawet umówić się na rozmowę w tej sprawie? Mało tego, nawet z Urzędu Pracy nie mogę jakiejkolwiek informacji na ten temat uzyskać, ponieważ Urząd Pracy jest nieczynny. Dziś moim gościem będzie pan minister Mazur z Ministerstwa Rozwoju. Wrócimy, panie Karolu, do tego wątku. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak, Ali Babki. Program trzeci. Panie Karolu, witam. Dzień dobry. Halo. Witam, dzień dobry. Witam pana. Ja mam też taki problem i sprawę, bo będzie to brane, znaczy będzie porównywany spadek do lutego tego roku. Ale są też prace sezonowe i na przykład ja, jak ja prowadzę myjnię, w lutym jest mały obrót, a od marca zaczyna się duży. Ciężko mi będzie wykazać, że mam spadek, skoro teoretycznie będę więcej zarobię, aczkolwiek ten spadek będzie. Czemu to na przykład nie będzie brane do marca zeszłego roku? No, dla mnie nielogiczne. W dodatku były ferie, jakaś choroba. Ja praktycznie nic w lutym nie zarobiłem i chyba się nie załapię. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa telefony. To już 15.32. Zaglądamy szybko do prognozy. A jutro, proszę państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Lokalnie deszcz ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia od 2 do 6. Chłodniej w rejonach podgórskich. Tam do minus 1. A wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dwadzieścia 27 minut pozostało nam do 16. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Fleetwood Mac. Panie Wojciechu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Chciałbym zaproponować w związku z sytuacją obecną projekt może wspólne Ministerstwa Przedsiębiorczości, Ministerstwa Cyfryzacji, żeby sytuację trudną wykorzystać do może jakiegoś postępu też. To znaczy, zamiast tylko dosypywać gotówkę do nierentownych aktualnie modeli biznesowych, spróbować je pomóc zrestrukturyzować. Mhm. Oczywiście przedsiębiorcy musieliby wykonać główną pracę w swoich ogródkach, natomiast to, co rząd może zrobić... Czyli premiować, panie Wojciechu, takie pomysły by gospodarcze na te księżycowe czasy, prawda? Mam też na myśli raczej, żeby rząd wykorzystał swoje możliwości i zatrudnił grupę ekspertów do opracowania wytycznych i rekomendacji dla poszczególnych rodzajów działalności, co można zrobić, żeby na przykład część działalności przenieść do internetu w poszczególnych sektorach i również może pomóc przedsiębiorcom, którzy niekoniecznie wszyscy są informatykami, jak to zrobić. Jasne. Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22. Fleetwood Mac. Dziś, podobnie jak w ostatnich kilkunastu dniach, koronawirus to oczywiście temat numer jeden w światowych mediach. Przegląd prasy. Marcin Pośpiech. Na początek zaglądamy do Financial Times. Wirus może doprowadzić do śmierci ponad 100 tysięcy Amerykanów, wybija na czołówce dziennik, powołując się na badania doktora Antoniego Fauciego, szefa Narodowego Instytutu Badań nad Alergiami i Infekcjami, a jednocześnie osoby odpowiadającej za walkę z koronawirusem w USA. Obecnie, jak zauważa Financial Times, w Stanach Zjednoczonych na COVID-19 choruje najwięcej osób na świecie, ponad 120 tysięcy. Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni przybyło 2 tysiące nowych przypadków. A na tym nie koniec złych wiadomości. Zdaniem doktora Fauciego choroba szybko rozprzestrzenia się poza Nowy Jork, będący amerykańskim epicentrum epidemii. Niedługo w kłopotach znajdą się miasta takie jak Detroit. Z powodu choroby może umrzeć od 100 do 200 tysięcy osób, a miliony będą zakażone, ocenia doktor Anthony Fauci. To Financial Times. Z kolei New York Times na pierwszej stronie odnotowuje zmianę w podejściu prezydenta Donalda Trumpa do walki z zarazą. Początkowo przywódca przekonywał, że sytuacja powinna zostać opanowana do świąt Wielkiej Nocy. Kierowany obawami o gospodarkę, sceptycznie wypowiadał się też o pomysłach wprowadzenia narodowej kwarantanny. Wczoraj oświadczył, że stan nadzwyczajny potrwa co najmniej do końca kwietnia, a być może i do czerwca. Donald Trump zaapelował też o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, takich jak unikanie niepotrzebnych podróży, gromadzenia się w miejscach publicznych czy też odwiedzania restauracji i barów. A co w prasie europejskiej? Bel Pais obszerny wywiad z premierem Włoch. Jak mówi Giuseppe Conte, epidemia koronawirusa to punkt zwrotny w historii Europy. To nie tylko kryzys finansowy, który uderza w wybrane państwa, to kryzys sanitarny, który eksplodował na polu ekonomicznym i społecznym, mówi włoski przywódca. Europa musi zareagować, by uniknąć tragicznych konsekwencji. Unia może stracić sens istnienia w oczach obywateli. Dziennikarz El Pais dopytuje, jak w takim razie traktować zablokowanie przez Niemców i Holendrów włosko-hiszpańskiej inicjatywy utworzenia euroobligacji, mających wspomóc europejską gospodarkę w kryzysie. Conte odpowiada, są państwa, które nie zdają sobie sprawy, jak poważne konsekwencje ekonomiczne rodzi obecny kryzys. Teraz najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech i w Hiszpanii, ale liczba chorych niestety rośnie w całej Europie. Tymczasem są politycy, którzy na to nowe wyzwanie chcą reagować w stary sposób. To optyka, której nie możemy zaakceptować. To, z czym mamy do czynienia, to symetryczne uderzenie, które wpływa na wszystkich. Nasza odpowiedź musi być silna i solidarna, a środki, jakich użyjemy, nadzwyczajne, mówi premier Włoch. A we włoskiej prasie, a konkretnie w Corriere della Sera, wywiad z historykiem Paolo Mielim, który ostrzega, historia uczy nas, że najtrudniejszym momentem każdej epidemii jest czas, kiedy liczba ofiar śmiertelnych zaczyna spadać. Wtedy władze zaczynają sobie gratulować zwycięstwa, napięcie opada, a ludzie zaczynają myśleć, że mogą wrócić do normalnego życia. Tak było z zarazą w Atenach, tak było z zarazą w Atenach, tak było też w przypadku pandemii grypy, tak było też w przypadku pandemii grypy hiszpanki, pod koniec pierwszej wojny światowej. Dodajmy, z jej powodu zmarło więcej osób niż na skutek działań zbrojnych. Jak ocenia Paolo Mieli, po pierwszej fazie pandemii zwykle następowała faza stabilizacji, a następnie druga fala zachorowań. Oby tym razem historia się nie powtórzyła. Przegląd prasy. Marcin Pośpiech. 20 minut do godziny 16. Manam. Podaję ci rękę. Ty mówisz, że mało. Podaję ci usta. Ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Panie Mirosławie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Miło mi, że mogę z panem rozmawiać. Cieszę się. Mogę doczyścić mój problem. Myślę, że jestem tu wyrazicielem kilkunastu tysięcy przedstawicieli branży ogrodniczej. Otóż mówi się o warzywach, które mają być jakimś uzupełnieniem diety na ten trudny czas. I jesteśmy w takiej sytuacji, że docierają do nas niepokojące informacje o zamykaniu właśnie rynków warzywnych. Tu nie chodzi o małe ilości, tylko o duże ilości zielonych warzyw, których no nas niestety nie jesteśmy w stanie sprzedać. Wierzę, panie Mirosławie, do tego wątku wrócimy, żeby podaż na warzywa jak nigdy właśnie teraz w Polsce będzie. Siedemnaście minut do godziny 16. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Witam, dzień dobry panu, kłaniam się. Dzień dobry. Jeśli pan usłyszy taki katarek trochę u mnie, to niech ma się nie przejmuje. To alergia. Tutaj wiosna wybuchła w okolicach Waszyngtonu, więc jakbym troszkę pociągał nosem, to niech pan się nie martwi, nie musi się pan od mikrofonu odsuwać za bardzo. To tylko zwykła alergia. Rozumiem. Donald Trump opowiedział o możliwej liczbie ofiar w Stanach Zjednoczonych. Oszacował na 100 do 200 tysięcy Amerykanów. Zdaje się, że już nie mówi o perspektywie powrotu do normalności w święta. Nie, ta liczba ofiar od 100 do 200 tysięcy to została podana wcześniej przez doktora Antoniego Fauci, który jest członkiem tego zespołu antykryzysowego Białego Domu, jednym z najlepszych ekspertów od epidemii w Stanach Zjednoczonych. I to była taka przygrywka właśnie do ogłoszenia przez prezydenta kilka godzin później decyzji o przedłużeniu do 30 kwietnia rządowych wytycznych dotyczących zachowania dystansu czy zwiększenia dystansu społecznego. U nas to się nazywa kwarantanną, tutaj unika się tego słowa. Bardziej mówi się właśnie o zwiększeniu dystansu społecznego. Do 30 kwietnia, mimo że jeszcze kilka dni temu prezydent Trump mówił, że chce otworzyć Amerykę na Wielkanoc, by kościoły zapełniły się, by mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogli powrócić na Wielkanoc właśnie do normalności. Już wiemy, że te wytyczne rządu federalnego są przedłużone do 30 kwietnia. One mówią po pierwsze o tym, by nie organizować zgromadzeń powyżej 10 osób, by nie chodzić do barów i restauracji, tylko zamawiać na wynos, by zamknąć gdzie to możliwe szkoły i by pracować, jeśli to możliwe, z domu. To nie są regulacje mające moc prawną. Każdy gubernator w Stanach Zjednoczonych czy władze lokalne podejmują w tej sprawie własne decyzje, ale w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych one są dużo ostrzejsze niż te wytyczne amerykańskiego rządu federalnego. No i tak jak mówię, potrwają, tak jak mówiliśmy, potrwają one do 30 kwietnia. Kto wie, czy nie trzeba będzie ich jeszcze bardziej przedłużyć, dlatego że te prognozy dotyczące tego, jak ta epidemia będzie w Stanach Zjednoczonych się rozwijać, są bardzo rozbieżne. No ale są też takie bardzo niepokojące. Trudno się dziwić, bo najwięcej w tej chwili zachorowań na świecie jest w Stanach. Niektórzy eksperci przewidują, że w ciągu tygodnia liczba zakażonych może sięgnąć miliona Amerykanów. No tak, to są przerażające dane, bo jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło w Chinach i że uświadomimy sobie, że tam mieliśmy 3000 ofiar śmiertelnych, a w Stanach Zjednoczonych mamy mieć 100-200 tysięcy ofiar śmiertelnych, no to są to dane trochę przerażające. Inne szacunki, poza tym warto spojrzeć na to, jak w ostatnim tygodniu sprawa się rozwijała. W Stanach co dwa dni liczba zakażonych podwajała się, dynamika ogromna. No teraz trochę się to ustabilizowało, dlatego że każdego dnia przybywa w Stanach Zjednoczonych od powiedzmy 18 do 20 tysięcy zakażonych, jest nowych infekcji. Po części to wynika z zwiększenia liczby testów, dlatego że początkowo to szło bardzo słabo. Zresztą rząd federalny, prezydent Trump był krytykowany za to, że bagatelizują zagrożenie. Ba, prezydent Trump mówił publicznie, że nie chciałby, żeby te liczby były zbyt wysokie. Natomiast teraz te testy w Stanach Zjednoczonych bardzo przyspieszyły. Już 900 tysięcy testów wykonano, więc ten pomiar jest trochę dokładniejszy. Natomiast wczoraj czytałem artykuł, że być może my widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, że w ogóle te modele, które są przedstawiane przez ekspertów, mogą być oparte na błędnych danych, które podaje WHO, mówiąc o tym, że tak zwany kluczowy wskaźnik R0, to jest wskaźnik, jak szybko rozprzestrzenia się epidemia, czyli ile jedna osoba zaraża innych osób. W przypadku grypy to jest 1,4, 1,5, co oznacza, że ona się rozprzestrzenia stosunkowo wolno. Do tej pory mówiło się, WHO twierdzi, że to jest 2,5, czyli bardzo szybki rozprzestrzenianie się epidemii, ale niektórzy eksperci mówią, że to może być 3 czy 3,5, a to by oznaczało, że tych niewykrytych przypadków jest 10-krotnie albo jeszcze bardziej wielokrotnie więcej niż to, co widzimy w tych oficjalnych statystykach. Także no, jeżeli epidemiolodzy amerykańscy się wypowiadają poza politykami, jeżeli to są epidemiolodzy, to oni mówią raczej o tym, że niestety mogą się spełnić jeszcze ciemniejsze scenariusze. Dlatego w różnych częściach Stanów Zjednoczonych te przepisy, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to ja mówiłem o tym, że one są bardzo różne, tak? Że są bardzo różne i że nie są tak ostro egzekwowane, jeśli chodzi o obywateli, o mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Na przykład na Florydzie. Na przykład, ale chodzi o to, że w tej chwili trochę bardziej, trochę ostrzej amerykańskie władze to zaczynają egzekwować. I tak jak do tej pory w Nowym Jorku nie dawano mandatów tym, którzy nie przestrzegali tych zaleceń zwiększenia dystansu społecznego, tak ostatnio burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział, że takie mandaty będą wlepiane osobom, które nie podporządkują się zaleceniom policji. Na przykład jeśli się zbierze grupa osób, policjant przyjdzie, powie proszę się rozejść, oni się nie rozejdą, no to od 250 do 500 dolarów. Na Hawajach do tej pory 70 takich mandatów już wręczono. No ale nie wszyscy się przejmują. Na przykład mega kościoły w Stanach Zjednoczonych. Niektóre, bo niektóre przeniosły się do internetu. Ale wczoraj na przykład na Florydzie, w Tampie na Florydzie odbyła się msza w kościele protestanckim River Church, gdzie, na którą przyszło ponad 500 osób. I pastor powiedział wiernym, żeby się nie przejmowali, bo jeżeli zostaną zakażeni koronawirusem, to on ich wyleczy. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo czas nam się kończy. Prognozy dotyczące możliwego bezrobocia w Stanach są no, bardzo niepokojące. Czytałem analizy mówiące nawet o 10 milionach nowych bezrobotnych w najbliższym czasie. Co się stanie, nie wiadomo, bo nie było takich po prostu doświadczeń, ale być może ten kryzys przerośnie to, co Stany przechodziły w 2008 roku. Zdaje się, że sytuację dokładnie poznamy 3 kwietnia, bo wówczas opublikowane będą dane dotyczące rynku pracy. No tak, zobaczymy, jakie te liczby będą. Te poprzednie 3 300 000 nowych wniosków o bezrobocie w ciągu tygodnia to była liczba już szokująca, aczkolwiek niektórzy się spodziewali, że to będzie 6-7 milionów, dlatego wtedy giełda zareagowała dobrze. Ale żebyśmy nie mówili tylko o złych informacjach, czy o tym, jak może być źle, to mam też parę dobrych informacji. Pierwsza to jest taka, która, że Federalna Agencja Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych zatwierdziła do użycia tak zwany szybki, natychmiastowy test na koronawirusa. Jeżeli okaże się skuteczny, mówię jeżeli, dlatego że to zatwierdzono w bardzo szybkiej, takiej nadzwyczajnej procedurze, więc wiele jest jeszcze znaków zapytania, ale jeżeli ten szybki test, który daje wynik w ciągu 5 minut, pozytywny w ciągu 5 minut, negatywny w ciągu 13 minut, jeżeli okaże się, że jest on skuteczny, to on może zrewolucjonizować walkę z koronawirusem, bo wtedy można będzie bardzo szybko wiedzieć, czy ktoś jest zakażony, czy nie. Jeśli nie jest, to może wrócić do pracy. A druga dobra informacja? Zacznę tylko a propos tego testu. To jest test oparty na urządzeniach, które są w przychodniach, w klinikach w całych Stanach Zjednoczonych. Także nie trzeba budować infrastruktury, nie trzeba byłoby tych wszystkich, nie trzeba odsyłać wtedy wyniku do laboratorium. To tę jedną wiadomość, bo druga też jest dobra, ale ona jest, tu jest więcej znaków zapytania, otóż Federalna Agencja Żywności i Leków. To może tę drugą, proszę przeanalizować, usłyszymy się w środę w popołudniowej audycji. Wtedy być może pan ją przedstawi. Bardzo dziękuję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Krzysztof Zalewski. To była, proszę państwa, próba generalna przed kwietniowym egzaminem ósmoklasistym. O 9:00 uczniowie zasiedli przed komputerami, by napisać próbny egzamin z języka polskiego. Był dobrowolny, każdy pisał u siebie w domu. Izabela Woźniak. Część uczniów wystartowała z opóźnieniem. System wieszał się i trudno było się zalogować. Ja nie mogłam tego nigdzie znaleźć i ta strona bardzo słabo działała, bardzo się zawieszała. Cała klasa miała problem. Dla rodziców to także wyzwanie, mówi pani Ewa, mama Ady. Dość trudne było to technicznie o tyle, że trzeba było mieć drukarkę i wydrukować. My na szczęście drukarkę mamy, ale pojawił się na końcu egzaminu problem, bo trzeba te kartki w jakiś sposób wysłać do nauczyciela, no i trzeba to zeskanować. Nie mam skanera, w związku z czym Ada zrobiła zdjęcia. Okazało się, że są straszliwie ciężkie, w związku z czym ściągnęłyśmy jakiś program do telefonu do robienia skanów. Dla Mai, uczennicy innej warszawskiej podstawówki, był to egzamin taki jak te, które uczniowie pisali w szkole, kiedy nie było jeszcze kwarantanny. Pierwszy temat to była rozprawka, a drugi temat to było opowiadanie. Ja wybrałam rozprawkę, bo według mnie pisanie rozprawki jest łatwiejsze. Czy wyznaczenie sobie celów w życiu pomaga dążeniu do swoich marzeń, coś takiego. Były ze znajomości lektury, więc jeżeli się znało lekturę, to wydaje mi się, że raczej były proste. Ja znałam lekturę akurat. Był tekst z panem Tadeuszem, jeszcze w Zemsta. Podobnie mówi Ada. Podeszłam do tego egzaminu na luzie, też dlatego, że to jest próbny egzamin, jest po to, żeby się sprawdzić, a nie po to, żeby się dodatkowo stresować i jakbym się dodatkowo stresowała, to by mi na pewno gorzej poszedł. Uczniowie podeszli do sprawy spokojnie, zapewnia Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. To próbne podejście, po drugie traktujemy to tylko i wyłącznie jako źródło wiedzy, ile dziecko w tej chwili umie, a nie jako źródło. Do uczniów była jednak pewna prośba. O to, żeby postarali się jednak nie ściągać. Doktor Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przyznaje, że problemy techniczne rano były. Zostały usunięte i jutro nie powinno ich już być. Ponieważ egzamin jest próbny i dobrowolny, późniejsze wystartowanie nie ma znaczenia. O około 9:00 ściąga sobie arkusz ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pracuje albo na komputerze, w sytuacjach ekstremalnych na telefonie komórkowym, albo drukuje sobie arkusz, jeżeli ma taką możliwość. Zapisuje odpowiedzi albo na zwykłej kartce papieru, albo w zwykłym pliku po prostu w edytorze tekstów i wtedy przesłać taki plik albo w postaci pliku w edytorze tekstów, albo jako zdjęcie, albo jako skan nauczycielowi. Ale wielu rodziców obawia się tego właściwego, kwietniowego egzaminu. Co jeśli koronawirus nie ustąpi? Marcin Smolik mówi tak. Kształcenie na odległość odbywa się do 10 kwietnia. Zakłada się, że po świętach wielkanocnych młodzież wraca do szkół. Jeżeli to nie będzie możliwe. Będzie, rozumiem, wydany stosowny komunikat rządu i wówczas oczywiście odpowiednio zostaną przesunięte terminy egzaminów. Bardzo trudno jest ten konkretny termin podać, bo on zależy od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna w kraju. Na razie nie ma rozmów na temat tego, aby egzaminy w ogóle się nie odbyły. Ważne, by egzamin nie był online, bo uczniowie mówią wprost. Wiadomo, że jest tutaj dużo miejsca na jakieś oszustwa. Jak siedzimy w domu, to w każdym momencie mogłam sobie zajrzeć do zeszytu, żeby się nie robiłam tego, bo ja chcę mieć wiarygodne wyniki. Nie można całkowicie wierzyć uczniom, że uczniowie 8 klasy będą całkowicie uczciwi i nie zrobią wszystkiego, żeby napisać po prostu ten egzamin najlepiej. A stawka jest wysoka. Egzamin to przepustka do szkoły średniej. Jutro egzamin próbny z matematyki, pojutrze z języka obcego. Grunt, abyśmy zostali w domu. Dariusz Kozakiewicz. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Zapraszamy do reklamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz?